Welkom allemaal, hier op het Museumplein. Even een huishoudelijke mededeling. Ik ga niet te dicht bij de speaker staan. Er zijn heel veel mensen die er nu aankomen nog. Kunnen jullie zoveel mogelijk proberen allemaal op het plein, of hier bij het Museumplein samen te voegen? In verband met veiligheid is het fijn als we allemaal zoveel mogelijk hier op het Museumplein verzamelen, zodat we niet opstoppen. Laten we gebruik maken ook van het plein, dus als er mensen een beetje op kunnen schuiven of van links naar rechts. Van links! Nee, als jullie allemaal even een beetje door kunnen schuiven alsjeblieft, zou het heel fijn zijn om ruimte te geven voor de andere personen die nog aansluiten vanuit het protest. Dank jullie wel daarvoor. Onze volgende spreekster. Zij is oud-vicevoorzitter van het FNV. En ze is niet alleen. Ik wil graag een warm applaus voor Kitty Jong. Zij is hier samen met Ruud Antonius en ze gaan spreken namens Netwerkraad Wereldburgers. Ja,